Nawet nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 sierpnia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Będzie europejski nakaz aresztowania byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Polska na drugim miejscu we wspólnocie z najniższym bezrobociem. Strażacy opanowali pożar lasu w rejonie miejscowości Olszewo na Podlasiu. Europejski nakaz aresztowania byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego zapowiedział minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przekroczenia uprawnień. Skoro były szef agencji przebywa poza Polską, to pewnie ma coś na sumieniu, powiedział europoseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Zarzuty, które na nim ciążą, są bardzo, bardzo poważne. A jeżeli ktoś ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, to tak jakby stwierdzał, że rzeczywiście ma wiele na sumieniu. Więc dla mnie pan Kuczmierowski swoim zachowaniem pokazuje, tak, wszystko to, co jest w akcie oskarżenia, jest prawdziwe. Zdaniem Zbigniewa Kuźmiuka z Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie chodzi o igrzyska, a nie wyjaśnienie, czy w agencji były nieprawidłowości. Po pierwsze, wnioski przygotowują prokuratorzy, którzy są nielegalnie powołani. Każdy adwokat go z tego wybroni, choćby z tego powodu. Już nie mówię o względach merytorycznych. Za Michałem Kuczmierowskim wystawiono list gończy. Sąd rejonowy w Katowicach zgodził się na jego tymczasowy areszt. Polska jest na drugim miejscu we wspólnocie z najniższym bezrobociem. Unijny Urząd Statystyczny opublikował dane za lipiec. Wynika z nich, że bez pracy było u nas 2,9% obywateli, czyli ponad 500 000 osób. Lepsza sytuacja pod tym względem jest tylko w Czechach, gdzie bezrobocie jest o 0,2 punktu procentowego niższe. Podium uzupełnia Malta z bezrobociem na poziomie 3%. Średnia unijna to 6%, czyli ponad 13 milionów bezrobotnych. Z całej wspólnoty najgorsza sytuacja na rynku pracy jest w Hiszpanii. To jedyny kraj z dwucyfrowym bezrobociem wynoszącym 11,5%. Eurostat opublikował też dane o bezrobociu wśród ludzi młodych poniżej 25 roku życia i tu wskaźniki we wszystkich krajach są wyższe. Średnia unijna to 14,5%. Najwyższe bezrobocie znowu w Hiszpanii, 25,5%. Najniższe w Niemczech, 6,6%. Polska w tym zestawieniu spadła na piąte miejsce z 10% bezrobociem wśród ludzi młodych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Europa Zachodnia musi się wiele nauczyć od Europy Środkowo-Wschodniej, powiedziała podczas praskiego forum Globsec szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen wymieniła Polskę jako jedną z najbardziej dynamicznych gospodarek na kontynencie. Doceniła też postawę państw regionu wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Już przed laty ostrzegaliście nas przed intencjami Putina. Powinniśmy byli posłuchać Europy Środkowo-Wschodniej. Również jeśli chodzi o konkurencyjność, zachód Europy musi się wiele nauczyć od wschodu. Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że NATO powinno pozostać ośrodkiem kolektywnej obrony, ale jednocześnie Europa musi wzmacniać własne zdolności obronne i rozwijać przemysł zbrojeniowy. Towarzystwo Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy Pro Loquela Silesiana, Karolina Lewicka, Ania Rubik oraz Ilona Michalak to lista laureatów medali wolności słowa wręczanych przez Fundację Grand Press. Gala odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Dyrektor centrum, Bazyl Kerski, podkreślał, że instytucja pielęgnuje pamięć o wydarzeniach historycznych, ale też wartości stojące za sygnatariuszami porozumień sierpniowych. W tym miejscu 44 lata temu, w sierpniu, Lech Wałęsa, Bogdan Borusewicz, Bogdan Lis, Anna Walentynowicz otwarli nie tylko nowy rozdział historii Polski, ale świata. Tutaj bronimy wolności myśli i słowa. Medale wolności słowa przyznano w kategoriach media, obywatel, instytucja oraz medal specjalny. Strażacy opanowali pożar lasu w rejonie miejscowości Olszewo na Podlasiu. Na miejscu pozostaną jednak do rana. Żeby zareagować, jeżeli ogień znowu by się pojawił. W akcji brało udział 29 jednostek straży z powiatów łomżyńskiego i zambrowskiego. Wykorzystano także dwa samoloty gaśnicze Dromader. Akcję utrudniała bardzo wysoka temperatura i to, że w lesie jest bardzo sucho, ale ogień dotarł do dość szerokiej szutrowej drogi i zaczął się rozprzestrzeniać wzdłuż niej, a nie w głąb lasu, co dało strażakom czas na zareagowanie. Musieli też rozstawić specjalne dwa baseny, do których wodę dowoziły cysterny i dopiero z nich trafiała bezpośrednio na miejsce, gdzie trwała akcja gaśnicza. Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok. Rozsądek na drodze podczas powrotu z wakacji apeluje policja. Komisarz Robert Opas z Komendy Głównej zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej dla piratów drogowych i kierowców, którzy wsiadają do samochodu po spożyciu alkoholu. Policjanci zwrócą szczególną uwagę na kierujących pojazdami przekraczającymi dopuszczalną prędkość, a podczas kontroli drogowych będą sprawdzali także wymagane dokumenty uprawniające do kierowania pojazdem. Zwrócą uwagę również na stan techniczny czy wyposażenie auta oraz sprawdzać będą stan trzeźwości kierowców. Wzmożone kontrole na drogach potrwają do poniedziałku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Norbert Michalak. Kolejne polskie medale na Igrzyskach Paralimpijskich. Lech Stoltman zdobył brąz w pchnięciu kulą w kategorii F55. Polak w najlepszej próbie uzyskał 11 metrów i 90 centymetrów. Jeszcze lepiej spisała się Róża Kozakowska, która wywalczyła złoty medal w rzucie maczugą. Polska lekkoatletka ustanowiła także nowy rekord świata w kategorii F32. Kozakowska już w pierwszej próbie uzyskała 31 metrów i 30 centymetrów. W piłkarskiej Ekstraklasie Stal Mielec przegrała z Lechem Poznań 0-2 w meczu siódmej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Gole dla gości strzelili Dino Hotic i Mikael Isak. W drugim meczu Raków Częstochowa przegrał z Piastem Gliwice 0-1, mówi pomocnik Rakowa Dawid Drachal. Styl mógłby być dużo lepszy. Nie strzelamy bramki i mamy problem ze strzeleniem bramki. Kolejny mecz. Ciężko mi coś ubrać w słowa, natomiast no, chcemy na pewno wygrywać, o ile defensywa wychodzi bardzo dobrze, to w ofensywie mamy duży niedosyt. Po tym karnym wybronionym przez Kacpra wierzyliśmy jeszcze, że możemy ten mecz wygrać. Nie wiem, co się tak naprawdę stało. Musimy tą akcję przeanalizować. Liderem tabeli jest Lech Poznań, drugie miejsce zajmuje Piast Gliwice, a trzecia jest Krakowia. Piłkarze Jagiellonii Białystok i Legii Warszawa poznali rywali w fazie ligowej Conference League. Losowanie odbyło się w Monako. Mistrz Polski zagra z FC Kopenhaga, norweskim Molde, mołdawskim Petrokubem Hinchesti oraz mistrzem Słowenii Celje i czeskim FK Mlada Bolesław i słoweńską Olimpią Lubliana. Były piłkarz reprezentacji Polski Adam Matysek podkreśla, że Jagiellonię czeka trudne zadanie. To jest duże wyzwanie. Ta drużyna pierwszy raz jest w takiej sytuacji, gdzie grasz na arenie międzynarodowej i grasz naprawdę z bardzo dobrymi rywalami. Tutaj poradzenie sobie nie tylko w pucharach, jak i w lidze, bo będą chcieli podtrzymać swoją dobrą pasę z ubiegłego sezonu, gdzie zdobyli Mistrzostwo Polski, ale to zadanie będzie bardzo ciężkie. Legia natomiast zmierzy się z Realem Betis, szwedzkim Djurgårdens, cypryjską Omonią Nikozja, szwajcarskim Lugano, serbskim FK TSC Baćka Topola i Dynamem Mińsk. Zmierzenie z Realem to bywa bolesne. Jutro pogodnie na północy i zachodzie, gdzie indziej więcej chmur, przelotny deszcz i burze. Na termometrach 23 do 25 stopni na północnym zachodzie i w centrum kraju, 28 do 31 na Podkarpaciu. Nad morzem od 19 do 22. Autopromocja. Przedwojenna Warszawa, zbliżająca się wojna i niespodziewana miłość. Izaak Baszewis, Singer, Szosza. Słuchowisko Marty Rebzdy w reżyserii Waldemara Modestowicza, transmitowane ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. W roli Arona wystąpi Mateusz Rusin. Szoszę zagra Maria Kłusek. Scena teatralna Trójki na żywo. W sobotę o godzinie 19. Zapraszamy wraz z festiwalem Warszawa Singera. Szosza skradnie i twoje serce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Już od poniedziałku zestaw płynów do prania Woolite za 74,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 23:00, wciąż w składzie Katarzyna First-Wojtkowska i Ania Lalka. Kontynuujemy audycję na temat polskiej muzyki osadzonej w motywie końca wakacji. Wiemy, że to jeszcze nie jest do końca koniec, ale zbliżamy się, więc ta aura niech nam towarzyszy też muzycznie. Zapraszamy do 24:00 z tym motywem przewodnim. Teraz posłuchajmy zespołu Król Słońce i utworu Tusz. Czy to jest jakiś trop, czy to znika już?

Dużo mięsistego basu, klawisze, oniryczny, marzycielski wokal i gitara, która powiedziałabym wysyła nas w przestrzeń kosmiczną, bo przypominam, że utwór 00 Króla Słońce pochodzi z mini albumu Jupiter. Zostaniemy w tych marzycielskich rejonach i już teraz posłuchamy utworu dłuższego, ale takiego, w którym naprawdę można poczuć niesamowicie dużo emocji. Zachęcam serdecznie do rozgoszczenia się wśród tych brzmień i zespołu Jantar z utworem Między falami. Ciepły wiatr. Niełatwo znaleźć w tym pędzącym świecie czas na takie dłuższe, różne brzmieniowo zmieniające się utwory. Przed chwilą Jantar i Między falami, Jakub Ziołek, Grzegorz Tarwit, Tomek Popowski oraz Krzysztof Kaliski tworzą zespół, który wydał w tym roku niesamowity, dla mnie przynajmniej, album Turnus. Turnus, który inspiruje się bossanową czy innymi gatunkami z Ameryki Południowej, łączy je z taką naszą polską wrażliwością w tekstach. Mamy tutaj nawiązania do polskiego morza, o którym też wspominałam w pierwszej części naszej audycji. Harmonię, melodyjność i niesamowita lekkość właśnie w zmienianiu się instrumentalnie, z przechodzeniu z takiej stylistyki do innej. Naprawdę to ciekawa podróż. Bardzo polecam posłuchanie całego albumu, o którym niejednokrotnie mówiliśmy już na antenie Trójki w tym roku. Jeden z lepszych wydawnictw, które słyszałam, jeżeli chodzi o naszą polską scenę. Dobrymi utworami, które są związane z wakacjami, z tym letnim nastrojem, trochę lżej, trochę już bardziej taneczniej, indie rockowo, zespół Terrific Sunday. Posłuchajmy ich utwór Niebo. Nie obchodzi. biały strych, blank kreślę na tablicy, paznokciem zamiast kredy. Rysuję, zmazuję, piszę, niszczę plan. Lepiej pójdę spać. Trójce najpierw można było usłyszeć utwór Niebo od Terfik Sunday, a przed chwilą Strych od zespołu Zachwyt. Strych kojarzy się z stęchlizną, ze zgnilizną, z czymś mało pozytywnym, a z drugiej strony przynosi taki bardzo przyjemny chłód, szczególnie latem. Dzisiejszy motyw ostatnich dni wakacji wpasował mi się w to skojarzenie z Zachwytem. Co robi Zachwyt, czyli zespół z Oświęcimia w dzisiejszej audycji, która inspiruje się klimatem schyłku lata i jesieni. Dla mnie, po pierwsze, chciałam się zaopiekować tą gitarową sferą podczas audycji, a myślę, że shoegaze dobrze wpasowuje się w taki słodko-gorzki styl, który bardzo ciepło otula tymi warstwami gitar i zlewającym się wokalem z częścią instrumentalną. No a z drugiej strony motywy te liryczne są dość przygnębiające. To jest takie skojarzenie właśnie z tym wszystkim, o czym mówimy dzisiaj do północy. Teraz już zespół Przebiśniegi, więcej światła, więcej lata, ale też dużo nieoczywistości. Posłuchajmy utworu Brzeg. Wychodzę na brzeg, zanosi się na deszcz i grom z jasnego nieba leje się jak z nosa krew. Pogoda na dziś, to w moją stronę liść. Znów padam w tarapaty, jak winogron spada kisz. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie. To nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się. Burza przetacza przez mnie. To nie jest takie proste, a wrócić tam po spalonym moście. A między palcami zimne oknie, a rozpaliłam i zapomnę. Stronie ty, pomiędzy nami płyną ludzie, ja zabijam łzy. I brzmi to jakoś obco, naiwnie. Ty mówią to imię, tak jakby pękały szwy. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie. To nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się. Burza przetacza przez mnie. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie. To nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się. Burza przetacza przez mnie. Wymieniłbym twój ogród za twój brzeg. To co, brzeg czy ogród? Trochę wsi, trochę morza, różne skojarzenia z naturą w dzisiejszej audycji. Przebiśniegi z ich debiutanckiego albumu Letnie Myśli. Letnie Myśli, utwór Brzeg, za chwilę też drugi, który chciałabym przedstawić państwu, bo warto. Album, który opowiada przepięknie o przyrodzie i możemy wyobrazić sobie te letnie wakacje na polskiej wsi. Sielanka przeplatana różnymi refleksjami o życiu i nie tylko. Drugi utwór, który dzisiaj posłuchamy w trójce, czyli Drzewa. Pewnie trzeba iść, ale mnie przytula mgła. Gdzieś skupiłam nić, pękła między tu i tam. Nie wypada mi kończyć swoich własnych zdań. Niech ktoś powie mi, jak zbudować dom bez ścian. Słowami, ale gdzie popadnie, jestem sobie, ale jakoś nie poradnie. Przejdzie ci to kiedyś, mówią, będzie to w kołysze. Te drzewa we mgle i nie wiem gdzie. Zasnę i obudzę się, znów kołyszą się mi drzewa we mgle. Jak prąd, nie wiem, czym mam być, żeby To może dalekie skojarzenie, ale myślę, że Alita Szemplińska i Chloe Martini mogły inspirować się przy tym utworze takimi artystkami jak Georgia Smith. Połączenie soulu, ale takiego popowego sznytu. Bardzo ciekawe i bardzo trendujące ostatnio w polskiej muzyce. Ja się cieszę, bo zawsze soulu, nigdy go za mało, jeżeli chodzi o moje doświadczenia i też skojarzenia z polską muzyką lata, o której dzisiaj cały czas rozmawiamy. Alicja Szemplińska to ciekawa postać, wygrana w programie The Voice of Poland w 2019 roku z pewnością przyniosła jej rozgłos, ale trochę poczekaliśmy, zanim usłyszeliśmy debiut. Ostatnio wydała debiutancki album Nie wracam i właśnie utwór Zaczekaj, zaczekam, który słyszeliśmy przed chwilą na antenie Trójki, otwiera go w taki ciekawy sposób, bo lirycznie oczywiście nawiązuje do różnych romantycznych skojarzeń, ale to Zaczekam to też takie ładne odniesienie do tego, co stało się z jej karierą w ostatnich latach. 2019 rok, wygrana w dużym programie rozrywkowym, a jednak ona potrzebowała trochę czasu ułożenia myśli i doświadczeń swojej kariery zawodowej, też takiej dojrzałości twórczej, bo to wciąż młoda, 20-paroletnia artystka, żeby napisać coś naprawdę od serca. Polecam ten album, jeśli te inspiracje soulowo-popowe są wam bliskie. Zdecydowanie dobry album, jeżeli chodzi o ostatnie miesiące i polską scenę. Teraz czas na odrobinę jazzu Hoshi, czyli Kuba Więcek i jego utwór Flashback. Saksofonista Kuba Więcek w swoim projekcie Hoshi prezentuje szeroki wachlarz jego inspiracji zarówno polskim jazzem, jak i psychodelicznymi raperami z dalekich zakątków świata, Japonią. Naprawdę wiele inspiracji, bardzo ciekawy twórca, saksofonista, który zaprezentował, słyszeliśmy jego utwór przed chwilą, Flashback, co prawda nie z debiutanckiego albumu, ale z jego ostatniego mini-albumu. Ale muszę powiedzieć, że coś, za co jestem niesamowicie wdzięczna temu artyście, to nie tylko jego twórczość, ale również to, jak prezentuje i uwydatnia innych twórców oraz wokalistów. Ma swój projekt Hoshi Sessions, bardzo polecam odsłuch w różnych platformach, gdzie można usłyszeć wokalistki i wokalistów z całej Polski, między innymi Dominikę Płonkę. Posłuchajmy tej artystki, ale akurat tutaj w duecie z Pepe. Hey. czekam. Trochę cheesy tekst, trochę cheesy to rozgrywam. Zarumieniona patrzę ci na ekran, a myślami znów odpływa. Zbywasz, czyli Pepe i Dominika Płonka z jego, z albumu producenta właśnie Pepe, z albumu Balance. To jest kolejne wydawnictwo tego artysty, który eksperymentuje z różnymi gatunkami muzyki elektronicznej. Na tej płycie usłyszymy dużo brytyjskiej elektroniki, UK Garage, trochę dubstepu, trochę różności. Bardzo polecam. Tutaj akurat w połączeniu z wokalem artystki często prezentowanej na antenie Trójki, Dominika Płonka, połączenie hip-hopu, połączenie elektroniki, ale też klasycznego popu, bo tym właśnie gatunkiem będzie charakteryzowała się jej nadchodząca płyta. Już w październiku usłyszymy pełen, długo grający album Dominiki Płonki. Dzisiaj podzieliła się swoim singlem Pop, który rozbrzmiewał już na naszej antenie, więc postanowiłam akurat jego nie prezentować, ale również serdecznie polecam zagłębienie się w jej twórczość. No i właśnie to będzie taka nasza klamra, bo dzisiaj mówiliśmy o letnich utworach, ostatnie dni wakacji, 30 sierpnia, ostatni piątek tego takiego czasu, który kojarzy nam się mocno z latem. No bo jeszcze i pogodą, i atmosferą zdecydowanie możemy to odczuwać, ale muzycznie postanowiliśmy to ująć w takim klimacie. Na samo zakończenie nostalgiczny utwór Jakuba Skorupy, który już we wrześniu podzieli się z nami swoim drugim albumem Zeszyt drugi. Tutaj akurat w singlu Fusy razem z Dawidem Tyszkowskim, młodym też debiutującym artystą. Piękna, wrażliwa historia. Serdecznie polecam zagłębienie się w ten album. Przez ostatnie 2 godziny była z wami Katarzyna Firz-Wojtkowska oraz Ania Larka. Dziękujemy bardzo. Sekundy do setki, pięćdziesiątki lub ćwiartki. Trenowaliśmy co weekend, piątki, soboty, czwartki. 2 sekundy do setki, pięćdziesiątki lub ćwiartki. Trenowaliśmy co weekend, piątki, soboty, czwartki. A dzisiaj lej mi herbatę z imbirem. Chociaż nie lubię fusów, no to jednak wypiję. Dzisiaj lej mi herbatę z imbirem. No i szota z kurkumą, daj mi za nim zawinę. Więcej zmarszczek, nostalgii, papierosów i płaszczy. Więcej spotkań po latach, pytań czemu się martwisz. Syropu na kaszel i olejków do wanny. Telewizji do śniadania, obok tostów i kawy. A ja mam usta otwarte i kimam. Trochę chrapię, a publicznie to przypał. Jestem typem, który przysnął, gdy przystanek się zbliżał. A w tym śnie już czuję, że nie czuję.